Vítám mezi námi posledního řečníka dnešního dne. Jsem tam Václava Němce, který je velkým příznivcem naší letní školy a na minulých letních školách byl přítomen, obohatil ji svými vystoupeními a i dnes zasáhne do té naší debaty tím, že nám přiblíží pojetí války a míru u tak významného ruského filozofa, jako byl Emanuel Levinas, a u tak významného českého filozofa, jako byl Jan Patočka. Já bych jenom k docentu Němcovi řekl, že šíře jeho zájmu je velmi široká, od pozdní antiky přes středověk, z této časové sféry, abych tak řekl, se například věnoval dílu patristického autora Maria Viktorina, kde vydal knihu, která nám přibližuje jeho pojetí Boží Trojice, což bylo téma, které v té době a vůbec vlastně celé křesťanské tradici je velmi diskutováno. Se věnoval dílu Tomáše Akvinského, jeho ontologii, jeho pojetí bytí a věnuje se i moderní filozofii a v ní především linii filozofické antropologie a filozofii práva. Můžeme tu tyto jeho interesy sledovat v řadě českých i zahraničí publikovaných studií a sbornících, ale on se věnuje i problematice současné, velmi se angažuje v současném boji za uchování a prohloubení demokracie v naší zemi. Vystupuje v řadě pořadů vysílaných televizí nebo rozhlasem. Například nedávno vystoupil v pořadu Duel s mužem, který také často navštěvuje naše sezení a bude se účastnit i letošní školy, to je sociolog Pavel Varša. A zajímavý je například jeho analýza vývoje těch posledních 30 let u nás ve sborníku, který zachycuje ten politický vývoj od roku 89 do roku 2019 a v tomto sborníku právě publikuje studii o vlastně politickém vývoji u nás od vozovkách uchvácení moci až po vládu oligarchů a populistů a z těch jeho filozoficko-politických prací bych připomněl třeba už starší publikaci, ale velmi působivou, Anděl svobody. Apoštol svobody, pardon. Ano. A dotěrná monstra s podtitulem filozofické poznámky české politice. Takže, pane docente, máte slovo. Tak děkuji za takový úvod. Jsem ani nevěděl, co všechno, s čím se zabývám. Já jsem si tady vybral pro tu téma, že jsem přemýšlel, kteří filozofové řekli něco podstatného k tomu tématu války a míru a vlastně napadli mě jako první Levinas a Patočka, protože mi připadá, že to jsou jedny z takových jako velmi pronikavých pokusů vlastně uchopit to téma. Ovšem teda nejenom vlastně jako na rovině nějaké politologické nebo mezinárodně právní, ale vlastně na rovině daleko hlubší filozofické. A vlastně taky pro Patočku i Levinase myslím je typické, že oni nepojímají tu válku primárně jako konflikt mezi státy nebo národy, jak je definován mezinárodním právem. A stejně tak mír pro ně není ukončením takového konfliktu. Jo. Levinas i Patočka těmto pojmům připisují vlastně ontologický přesah a význam. Abych začal Emanuelem Levinasem, který svoji vlastně knihu Totalita a nekonečno otevírá hned tu předmluvu úvahou vlastně o válce. On tam hned na počátku tohoto spisu říká, teď cituji, válečný stav suspenduje morálku, zbavuje věčné instituce a věčné závazky jejich věčnosti a tím anuluje nepodmíněné imperativy. Už předem vrhá svůj stín na lidské činy. Říká tam také, že válka činí morálku směšnou. A spojuje tam pak válku s politikou, kde vlastně politiku pojímá jako umění předvídat a všemi prostředky vyhrát válku. A jako taková se podle něj politika staví proti morálce. Jak už bylo ovšem řečeno, válka pro Levina se zdaleka neznamená pouze vojenský konflikt, to je pouze zjevným nebo nejzjevnějším výrazem hlubšího postoje ke skutečnosti. Ta válka u Levina se nejenom, že znamená ontologický pojem, ale Levina s válkou a ontologií velmi těsně spojuje. On dokonce v souladu s tím hovoří o ontologii války. Válka je způsob, podle Levina se, jimž se filozofickému myšlení ukazuje bytí. Jo, válka se děje, jak on říká, jako čistá zkušenost čistého bytí. A nebo, jak to také formuluje, válka se filozofického myšlení dotýká jako sama odkrytost nebo odhalenost, to je pravda skutečnosti. Tady už vidíme narážku na to, že vlastně pro něj to pojetí bytí, se kterým on bude polemizovat, je velmi hodně spjato s chápáním Heideggerovým, pro kterého je tou základní událostí v bytí odkrytost nebo odhalování, odkrývání bytí, což je jiný výraz pro pravdu. Válka se filozofického, ta ontologická událost, která se rýsuje v této jasnosti, jak říká Levina, z toho odhalování nebo odkrývání, spočívá v uvedení do pohybu soucen až dosud zakotvených ve své identitě. On dokonce mluví o jakési mobilizaci soucen objektivním řádem. Jo, ta objektivita je další takový typický rys, nebo objektivní přístup ke soucnu je typickým přístupem toho, co on nazývá tím, nebo spojuje s tou válkou. Válka nastoluje řád, jemuž vůči němuž nikdo nemůže zaujmout odstup, nepřipouští, aby se vnější a druhý ukázal jako jiný. Ten pojem války je u Levina se velmi úzce spojen též s pojmem totality, který právě vetknul do názvu té svojí knihy, která se jmenuje Totalita a nekonečno. Jak on říká, tvář bytí, která se ukazuje ve válce, je zachycena právě v tom pojmu totality. Ostatně ta válka je u Levina se charakterizována jako válka totální. Ani pojem totality samozřejmě nemá u Levina se primárně politický nebo politologický význam, ale znamená podle Levina se ideu, která vládne západní filozofii. Levina také hovoří o ontologii totality vzešlé z války. Nicméně podobně jako totalitní systém usiluje o to, aby zahrnul veškerý život společnosti pod svou kontrolu, tak i to totalizující myšlení se vyznačuje tím, že chce všechno zahrnout a obsáhnout svým pohledem. A v rámci takto pochopené totality se jednotlivci redukují. Jo, redukují se na to, co nejsou. Redukují se ve své jinakosti, buď na nositele nějakých sil, jež jim poroučejí bez jejich vědomí, nebo na něco jiného. A ta totalita jednotlivcům propůjčuje jejich smysl. Nebo nárokuje si, že teprve propůjčuje jejich smysl. A obětuje tu jedinečnost a jinakost těch jednotlivců právě tomuto smyslu. Na pozadí nějakého horizontu, kterým, ze kterého se ohlašuje nebo odhaluje právě soucno. Jak říká Levinas, mravní svědomí může snést výsměšný pohled politiky jen tehdy, pokud jistota míru převládne nad evidencí války. Tady se objevuje tedy ten mír jako protějšek války v tom smyslu, jak mu rozumí Levinas. Jistota míru ale neznamená pro Levinase pouhé ukončení bojů, které přestaly, protože není kdo by bojoval, tedy porážkou jedněch a vítězstvím druhých. Podle Levinase dokonce i mír říší vzešlých z války spočívá na válce, protože nevrací odcizeným bytostem jejich ztracenou totožnost. Skutečný mír podle něj může být založen teprve na překonání ontologie války. A za tímto účelem je podle Levina se třeba najít nový vztah bytí mimo právě tu totalitu války. Ovšem tento vztah bytí předpokládá možnost zaujetí takového východiska, které již nenáleží té totalitě, které se jí vlastně vymyká. A toto východisko Levinas již předmluvě k totalitě a nekonečnu označuje vlastně pomocí toho řeckého termínu eschaton, tedy vlastně to poslední, mohli bychom říci. A teprve z tohoto východiska se podle něj vlastně morálka může stát skutečnou protiváhou politiky. A v tomhle smyslu je třeba rozumět té Levinasově formulaci, že morálka se postaví proti politice a stane se nepodmíněnou teprve tehdy, až eschatologie mesiánského míru překryje ontologii války. Jo, tady se objevuje ten termín eschatologie mesiánského míru jakožto protějšek nebo protiklad té ontologie války. Tou eschatologií samozřejmě Levinas nemyslí konec dějin a už vůbec ne těch objektivně pojatých dějin, jak je odhaluje válka. Eschatologie v Levinasově smyslu nevnáší do totality nějaký teleologický systém, nepoučuje o zaměření dějin. Ta eschatologie znamená naopak přerušení totality. To je vztahem, jak říká Levinas, něčemu navíc, co se vůči totalitě vždycky jeví jako vnější. Zároveň ale také zdůrazňuje, že se nejedná v té eschatologii o pouhý protest jednotlivce proti totalitě ve jménu jeho vlastního já nebo jeho vlastní subjektivity. Ta eschatologie neuvádí do vztahu s nějakým prázdnem, jak on říká, vně totality, v němž by se uplatňovala svoboda subjektu volného jako vítr, nýbrž uvádí do původního vztahu s bytím. Levinas tedy vlastně na jedné straně klade proti tomu, jak on říká, objektivismu války, subjektivitu vzešlou z eschatologické vize, ale zároveň zdůrazňuje, že ta eschatologická vize neklade proti zkušenosti totality protest nějaké osoby ve jménu její vlastní subjektivity nebo ve jménu její vlastní osobní svobody nebo dokonce ve jménu její vlastní osobní spásy. Takovéto nároky, morálky založené na čistém subjektivismu já, jsou podle Levinase právě vyvraceny válkou a totalitou, kterou ta válka odkrývá. To, co přesahuje skutečně totalitu a objektivní zkušenost, tuto, jak on říká, transcendenci vlastně vůči totalitě, která není zahrnutelná do žádné totality, vyjadřuje Levina s pojmem nekonečna. Tak jako proti ontologii války staví eschatologii mesiánského míru, tak klade Levina právě proti ideji totality ideu nekonečna. Ale to právě nekonečno, o níž se podle Levina se posled jedině rozbíjí ten tvrdý zákon války. Jestliže Levinasovým programem je, jak on sám říká v úvodu k totalitu a nekonečně jistá obrana subjektivity, pak je třeba upřesnit, že tuto subjektivitu nezachycuje v rovině čistě egoistického protestu proti totalitě, ani v její úzkosti před smrtí, jak říká ve zjevné narážce na Heideggera, ale jako něco, co je založeno právě v ideji nekonečna. Levinas chce přitom ukázat, že od zkušenosti totality lze dojít k takové situaci, kde se totalita láme. A takovou situací je podle Levinase to, co on nazývá zábleskem exteriority či transcendence ve tváři druhého. Transcendence v Levinasově pojetí je bytostně událostí a znamená právě zlom nebo prolomení totality. Jak Levinas vysvětluje, přísně rozvinutý koncept této transcendence se vyjadřuje právě pojmem nekonečna. Levinas tak nejenom odlišuje od ideje totality ideu nekonečna nebo staví proti sobě, ale zároveň zastává primát ideje nekonečna. K tomu ohlašovanému zlomu bytí, respektive prolomení totality, ovšem nedochází myšlenkovou operací. To prázdno, které prolamuje totalita, může vzniknout jen tehdy, když se myšlení ocitá tváří v tvář jinému, který se vzpírá jakékoliv kategorii. Jiný netvoří objekt, který by mohl společně se mnou nebo s tím já myslícím být zahrnut do jedné totality. Tuhle nemožnost podle Levina se zakoušíme právě tehdy, když stojíme tváří v tvář druhému. V této situaci jsme s druhým spojeni, aniž by docházelo ke konstituci totality, která nás oba zahrnuje. A místo toho, abychom s ním vlastně vytvářeli celek jako s předmětem, nebo to naše já, nebo to myšlení naše, tak myšlení zde spočívá v rozmlouvání. Tady klade Levinas, že jo, do protikladu proti té představě toho totalizujícího myšlení rozmluvu. Tenhle svazek mezi stejným a jiným, který nevede k vytvoření totality, označuje Levinas termínem náboženství v původním etymologickém slova smyslu toho latinského religio ve smyslu opětovného spojení. Jo, ale je to jako obvykle u Levinase dává těm termínům úplně nový význam, jo? Takže je třeba i ten termín náboženství chápat právě v tomto smyslu, jako toho spojení stejného a jiného v té původní situaci tváří v tvář a rozmluvy. Ontologie je podle Levinase teorie jakožto rozumění soucímu. Jak již bylo řečeno, soucno je zde pochopeno takovým způsobem, že se vytrácí jeho jinakost ve vztahu k poznávající bytosti. Jako taková ontologie reprezentuje přístup, ve kterém právě je jiné přiváděno na stejné. A podporuje, jak říká Levinas, egoistickou svobodu, která neutralizuje jiného, která je stotožňováním stejného, jež se nenechá odcizit jiným. Takováto teorie se vzdává zázraku exteriority. A západní filozofie byla podle Levina se nejčastěji právě ontologií v tomto smyslu. To je redukováním jiného na stejnost, vkládáním nějakého středního nebo neutrálního členu nebo nějakého horizontu, který zajišťuje porozumění soucna nebo bytí. Od ontologie ovšem Levina odlišuje metafyziku. Zatímco ontologie spojuje s tím panoramatickým vlastně pohledem, který všechno soucno podrobuje imperialismu stejného, tak metafyziku spojuje primárně s touhou. Dokonce hovoří o metafyzické touze. Ta metafyzická touha směřuje k exterioritě a alteritě, přičemž ona vlastně neruší, nýbrž naopak míní tu vzdálenost, kterou vyjadřuje transcendence. Pro metafyzika má ovšem tahle vzdálenost pozitivní smysl. Ten toužící neusiluje o zrušení této vzdálenosti nebo odstupu, který ho odděluje od vytouženého. Ta oddělenost vytouženého spíše patří k svérázu té metafyzické touhy. Proto se také metafyzik v tomto smyslu, tedy jo, a jiný, netotalizují, jak říká Levinas, nýbrž metafyzik zůstává absolutně oddělen v tom vztahu k tomu jinému nebo druhému. Radikálně jiný rozněcuje metafyzikovi oheň touhy, avšak oba nikdy nelze zahrnout do jednoho celku, netvoří společně žádnou totalitu. Jiný tak nutně zůstává mimo jakoukoliv myslitelnou syntézu nebo splynutí. Jeho exteriorita je v tomto vztahu nezrušitelná. Metafyzik a jiný, jak říká Levinas, nemohou být zahrnuti společným pohledem, protože ta absolutní vzdálenost, která je odděluje, by tím byla překlenuta a transcendence by se tak rozplynula v jednotě systému, který by zničil radikální jinakost jiného, jak se to ale právě děje v té tradiční západní ontologii, podle Levinase většinou. Metafyzika se tedy na rozdíl od ontologie vyznačuje tím, že neredukuje jiné na stejné, je vlastně přijetím jiného stejným. Metafyzicky jiný je jiný jinakostí, která předchází každou iniciativu, každý imperialismus stejného. Přijetí jiného stejným ovšem podle Levinase předpokládá radikální zpochybnění stejného. Ta jeho, jak už bylo řečeno, spontánní egoistické svobody jiným. Tohle zpochybnění egoistické svobody Levinas nazývá rovněž etikou. Cizota druhého, ta jeho neredukovatelnost na stejného, na jeho myšlenky, na jeho vlastnictví a tak dále, se děje právě jako zpochybnění ta jeho vlastní spontánnosti. To znamená, jak říká Levinas, jakožto etika. Cituji Levinase, jeho metafyzika, transcendence, víte, jak on klade ta slova vedle sebe, se děje konkrétně jako zpochybnění stejného druhým, to jest jako etika. V setkání s tváří druhého se totiž spontánní svoboda vyjevuje sama sobě nikoliv jako nevinná. Nýbrž jako svou povahou zraňující a vlastně v důsledku vražedná. Ukazuje se mi, že já nejsem nevinná spontaneita, nýbrž jako jsem ten, kdo se tou svojí individuální svobodou zmocňuje a může zabíjet. Proto setkání s druhým a přijetí druhého znamená vlastně radikální zpochybnění té egoistické svobody a to znamená i toho uplatňování vlastní moci ve světě, které zároveň podle Levinase, tedy toto zpochybnění, představuje rozhodující zvrat. Jo, to setkání tváří druhého ve mně vyvolává stud, který pociťuji za svou svobodu jako zmocňující se, jako potenciálně zraňující a vražednou. V tomhle setkání s tváří druhého se právě rodí podle Levinase mravní vědomí. Tedy s tou setkání s tváří, která ovšem se nestaví na odpor jako nějaká překážka, která by proti mé moci, proti mé svobodě kladla jako větší moc nebo větší sílu, ale vlastně klade ve své bezbranosti a zranitelnosti to, co nazývá Levinas etickou rezistencí. Díky níž se mi stává problematickou právě má egoistická svoboda. Setkáním tváří si člověk tedy uvědomuje, že jeho svoboda není omezena jen tím, co zmůže a dokáže, že jeho svoboda je jen výkonem a odstupňováním moci a že není legitimní, dokud si vedle otázky mohu, nebo že jeho svoboda právě není, nebo jakožto egoistická je jen výkonem a stupňováním moci, a že není legitimní, dokud si vedle otázky mohu, nezačne klást také otázku smím. Jo, přitom, jak už bylo řečeno, se nejedná o žádnou jako překážku, A vlastně ani o nějaké ztroskotání, jak říká Levinas v tomto případě. Jo, nejedná se o ztroskotání na to, že bychom narazili na nějakou jako mocnější sílu a překážku. Člověk se tady nepodrobuje větší síle a převaze, neustupuje z donucení nebo z nutnosti, ale přijímá sama dobrovolně příkaz a závazek, opřený právě o tu bezbranou autoritu tváře. A tady právě začíná tedy mravnost, nebo tady se rodí etika, že jo, podle Levinase. Jo. Začíná tehdy, když svoboda namísto toho, aby samu sebe ospravedlňovala, pociťuje sebe samu jako arbitrérní a jako násilnou. A to se děje právě skrze setkání s tváří druhého a vstřícné přijetí druhého, který problematizuje mou svobodu a jedině on ji vlastně může nakonec ospravedlnit. I když ale, jak zdůrazňuje Levinas, ten druhý problematizuje mou svobodu, tak ta přítomnost druhého není proti svobodě, nýbrž teprve ji ustanovuje. Jo, to je ten jako paradox té svobody, která vlastně nemůže ustanovovat sama sebe jakožto ta individuální a egoistická svoboda. S problematizováním svobody se svoboda vlastně osvobozuje od své volnosti a arbitrérnosti, které ji charakterizují právě jakožto tu spontánní egoistickou svobodu. Druhý tedy vlastně vůči mě vystupuje jako ten, kdo od základu problematizuje mou svobodu, ale tím ji teprve zakládá a ospravedlňuje, nebo ti pozvedá ze sféry pouhé libovůle do sféry odpovědnosti. Jak to Levinas formuluje, cituji, jiný, absolutně jiný, druhý, neomezuje svobodu stejného, protože ho volá k odpovědnosti, zakládá ji a ospravedlňuje. A ten stud za sebe, tedy za tu svou svobodu, nejenže není negací svobody, ale není ani negací vědění. Právě naopak, to vědění je vlastně jejich artikulací, je vlastně artikulací téhle základní situace podle Levinase. A jestliže tedy filozofie spočívá v kritickém vědění a kladení základu, respektive hledání základu pro svou svobodu, tak pak filozofie začíná nikoli v nějakou pochybností, kdy si uvědomujeme svou vlastní existenci například, jo, ale začíná mravním vědomím, v němž se jiný zpřítomňuje jako druhý. A tenhle počátek právě Levinas charakterizuje jako rozhodující zvrat, který spočívá v podřízení se požadavku mravnosti. Můžeme říct, že proti zkušenosti právě v té svojí polemice, že jo, ta totalita a nekonečno, jak říkají někteří interpreti, je taková vlastně anti-Zeitgeist, že jo. Ta jako polemizuje, že jo, skoro na každé stránce Zeitgeistem. A on tam vlastně klade proti té zkušenosti odhalování nebo odkrývání odkrytosti, která je podle ale Levinase vlastně východiskem západní ontologie jako takové až po Heideggera, který je jakýmsi jejím vrcholem, tak Levinas staví jako základní zkušenost vlastně zjevení. Jo, soucno se neukazuje tomu panoramatickému pohledu ve světle nějakého horizontu poznávajícího, ale ohlašuje se a manifestuje se samo ve své přítomnosti. Tou základní zkušeností je právě epifanie tváře. Pouze v tomto zjevujícím se sdílení se kryje zjevující a zjevované, podle Levinase, vyjadřované s tím, kdo vyjadřuje. V tom právě spočívá privilegium tváře. Tvář je živou přítomností, je výrazem a zároveň mluví. Jo, a tak, pokud ji necháme mluvit, jo, ale to musíme v té rozmluvě. Že? A tak se manifestuje ve své řeči. Manifestace tváře v každém okamžiku přesahuje a rozkládá jakoukoliv fixovanou formu, do níž by chtěl ulít stejný. A tak převést jiné na stejné. Tvář druhého se vždy přímo obrací na stejného a tím, že tvář mluví, je sama přítomná při své vlastní manifestaci, aniž by se nechala odcizit svou exterioritu. Protože v té tváři se kryje zjevující a zjevované, tak nelze nad ní zaujímat vládu jako nad předmětem. Jo, tvář, jak říká Levinas, je vzhledem k nám ve výši. Ukazuje se tak, vlastně, že ta transcendence toho druhého je zároveň eminencí, je jeho vznešeností. Jakkoliv na druhé straně se to nevylučuje s tím, že se k nám obrací právě v té své bezbranosti a ukazuje se tam ta jeho bída a zranitelnost. Tvář přichází zhora, vyjadřuje se jako přikázání autorita podle Levinase. V této souvislosti Levinas hovoří, což je velmi zajímavý pojem podle mého a klíčový pro tu jeho koncepci vlastně metafyziky, o zakřivení intersubjektivního prostoru, kde se děje exteriorita jakožto nadřazenost. Toto zakřivení prostoru, jo, vypadá to skoro jak v té fyzice, jo, kde se mluví o zakřivení prostoru, ale tady jde o nějaké vlastně zakřivení prostoru právě v těch vztazích mezi vztazích k druhému. tak právě vyjadřuje ten vztah mezi lidskými bytostmi. Ve vztahu tváří v tvář se tedy neotevírá ten panoramatický pohled, v němž se soucna vystupují na pozadí horizontu rozvrhovaného poznávajícím subjektem, ale dochází právě k jakémusi původnímu zakřivení vidění danému tím druhým, tedy danému tou jeho autoritou a tou jeho výškou. Tohle zakřivení, už jsme tady mluvili o těch deviantech a deviacích, zakřivení Levina sice charakterizuje jako odchylku, ale jedná se o odchylku, kterou působí samo pole subjektivity a která proto nemá být nějak korigována, nesmí být korigována, neboť tvoří sám způsob, jak se exteriorita bytí ve své pravdě děje. To zmíněné zakřivení intersubjektivního prostoru, které vychyluje odstup směrem vzhůru, nefalšuje bytí, ale naopak umožňuje jeho pravdu. A veškerá takzvaná objektivita nebo i fenomenalita i soucen, která se objevuje mimo toto zakřivení subjektivního zakřivení prostoru, je znamením toho, že se tato původní pravda ztratila. Podle Levina se je tak nejenom pro lidskou bytost, ale pro bytí jako takové, pro to létr, že jo, základní a konstitutivní skutečností vztah mezi lidmi. Vztah já k druhému. Jo, mezilidský vztah je podle Levina se původním rozvinutím vztahu, který se už nevystavuje pohledu, jež by mohl zahrnout oba jeho členy, nýbrž děje se od já k jinému v setkání tváří v tvář. Tento vztah nelze vystihnout podle Levina se tradičními logicko-ontologickými kategoriemi. Naopak veškeré tyto kategorie musí být nově formulovány a reformulovány na základě tohoto vztahu. Tento vztah, založený na ideji nekonečna, podle Levina se představuje samou logickou osnovu bytí. Jinak řečeno, tradiční ontologie se svými logickými ontologickými kategoriemi nebo kategoriemi bytí musí být překonána metafyzikou, která činí základním východiskem právě svůj vztah k exterioritě. Tento vztah sám je pak původní událostí bytí, jo, je o ním děním, Levina schápe bytí dynamicky, on hovoří o produkcion v souvislosti s bytím, jo, se to překládá jako dění, jo, čili tenhle vztah je tou původní událostí, tím původním děním, které představuje původní uskutečnění bytí i jeho manifestace. Odtud plyne Levinasova klíčová teze, kterou vyslovuje jasně potom v tom závěru v totalitě a nekonečnu, že bytí je exteriorita. V ní Levinas zcela odmítá panoramatickou strukturu bytí a zdůrazňuje jako základní rys bytí právě exterioritu. A to tvrzení, že bytí je exteriorita, neznamená nic menšího, než že samo dění bytí spočívá v exterioritě. A že myšlení je nejvíce poslušno bytí, když se nechá ovládnout touto exterioritou. Pravá exteriorita se neuskutečňuje tam, kde na ní hledíme zvnějšku, kde ji zahrnujeme svým pohledem spolu s interioritou, jakožto jejím protějškem, ale jedině právě v setkání tváří v tvář, které už není viděním, zcela viděním, jak říká Levinas, ale vidění přesahuje. Pravá podstata člověka i bytí se podle Levina se ukazuje v jeho tváři. A to, že základní ontologickou strukturou je exteriorita, zároveň znamená, že tedy tím základním neredukovatelným a nejzaším vztahem v bytí je vztah tváří v tvář. Tvář v té své absolutní nahotě je nejpůvodnějším zdrojem, kde se objevuje každý smysl. To znamená, že bytí se primárně děje mezi lidmi. A protože vztah k tváři, která se představuje ve slovu, byl popsán jako touha, dobrota a spravedlnost, je lidské poznání i jednání vposled vedeno touhou, a to touhou, jež nevychází z nedostatku, nýbrž tou metafyzickou touhou, která je touhou po druhém, je touhou po osobě. Tento poslední neredukovatelný a na nic dalšího nepřevoditelný vztah tváří v tvář podle Levina se umožňuje to, co Levina nazývá pluralismem, tím původním pluralismem bytí, který nelze rozpustit nějaké jednotě nebo totalitě, jak se o to pokouší také vlastně ta tradiční metafyzika. Pluralismus se přitom naplňuje v dobrotě, která jde ode mě v druhému. Dobro se děje ve vztahu mezi lidmi a proto předpokládá právě lidskou pluralitu, a tedy i oddělenost. Jo, čili ta pluralita znamená, že vždycky jsou tady nějaká oddělená já, která nemůžeme na nic redukovat, a tato oddělená já jsou vždycky ve vztahu k někomu druhému. Dobrotu přitom interpretuje Levinas jako konání stejného, které je právě odpovědí na to volání druhého. No. On taky, když říká, že ten druhý vlastně omezuje tu moji, nebo původně spochybňuje tu moji egoistickou svobodu, že jo, tak zároveň ale říká, že až zároveň říká, že jich zakládá, tak zároveň říká, že vlastně ale podněcuje vlastně moji dobrotu, že jo, nebo podněcuje dobrotu toho stejného. Dobrota se tedy proto vlastně děje tam, kde bytost vychází ze sebe k druhému. Dobrota tedy předpokládá a zahrnuje vlastně to zproblematizování a překonání vlastního egoismu, k němuž dochází, když odpovídám druhému. Rozštěpení stejného a jiného je tedy podle Levina se nezrušitelné, ale jeho naplnění a uskutečnění spočívá v dobrotě a, jak on říká, nealergickém vztahu stejného s jiným. Ta transcendence či dobrota, jako nakonec řekne, jo, všimněte si, že on nakonec vedle sebe postaví transcendenci a dobrotu, tak vlastně vystupuje jako pluralismus, jak říká Levinas. Jak už bylo řečeno, tahle pluralita ovšem nesmí být rozpuštěna či zahrnuta v nějaké totalizující jednotě. Jednotou této plurality není podle Levinase například ani nějaká soudržnost prvků, které, nebo harmonie prvků, které tuhle tu pluralitu tvoří. Jedinou přípustnou jednotou této nezrušitelné plurality je mír. Mír proto nelze ztotožnit s ukončením bojů, jak už bylo řečeno, které přestaly, protože není kdo by bojoval. To je s porážkou jedněch a vítězství druhých. To znamená, jak říká Levinas, vlastně univerzálním hřbitovem či říší budoucnosti. Jo, to je ten mír, jak si ho běžně představujeme, jakožto protějšek té války. Ale mír má být můj mír ve vztahu, který vychází z nějakého já a kráčí vstříc k jinému v touze a dobrotě, kde se já zároveň zachovává a existuje bez egoismu. Jo, tady vidíte to zajímavé, že Levina začíná tu totalitu a nekonečnou v té předměně úvahou o válce a pak se vlastně v závěru vrací jakoby k tomu míru, po té, co předvedl celou tuhle úvahu, jako právě tomu základnímu, tomu, co vlastně nakonec umožňuje zachovat tu původní pluralitu, ale zároveň vztah toho stejného a jiného. Tak tolik k tomu Levinasovi. A teď bych teda přikročil k tomu Patočkovi, což je zase trošku jiná káva. A na první pohled trochu jiný kontext, ale já bych se chtěl pak na konci pokusit o nějakou konfrontaci a srovnání těch dvou pojetí a možná i nějakou aktualizaci, jestli na to zbyde čas. Jan Patočka to své pojetí války rozvíjí zejména v 6. kapitole kacířských esejů o filozofii dějin, která nese název právě války 20. století a 20. století jako válka. Přitom asi ke kontextu ještě této kapitoly je třeba říct, že on tam navazuje na svůj obraz evropských dějin, který načrtává zejména ve 4. a 5. eseji. Podle Patočky, nebo podle této jeho teze, nebo obrazu dějin, ta Evropa jakožto duchovní útvar vznikla ze současného zrození filozofie a politiky ve starém Řecku, které představují podle něj dvě podstatné modality problematičnosti daného smyslu, která člověku umožňuje žít v jasnosti bytí soucího. O tom jsem tady mimochodem trošku mluvil, jakožto velký příznivec filozofické školy Loni. To můžu navázat. Jakési duchovní jádro evropských dějin přitom podle něj představuje projekt filozoficko-politické péče o duši, na který v jistém smyslu navázaly státní útvary helenistické a především pak antický Řím. Tuto ideu poté zdědil středověk prostřednictvím myšlenky univerzální římské říše, ovšem obohacenou a do určité míry proměněnou křesťanským zosobněním a zniternením péče o duši. Velký přelom v západoevropském životě ovšem znamená podle Patočky nástup novověku. Promiňte, bude to takový Patočka snadno a rychle, takže to vezmu hopem. Jo. V novověku se stává dominantní nikoli starost o duši, nýbrž starost o vnější svět a jeho ovládnutí. Rodí se zde nová idea vědění a poznání, hluboce odlišná od té, která ovládá starost a péči o duši. Podle této nové ideje, jak ji výslovně formuloval dnes zde zmiňovaný Bacon či Descartes, je věděním moc a jenom účinné vědění je skutečné vědění. Vědění nás má učinit pány a majetníky přírody, má nám umožnit přetvářet a mistrovat svět ke své potřebě, přičemž lidské potřeby nejsou nějak vymezeny a omezeny. Na tomto základě vzniká moderní věda, zejména matematika a přírodověda, z níž se stále více projevuje duch technického ovládání, jemuž je vlastní univerzalita nového druhu, favorizující výsledek před obsahem, ovládnutí před pochopením. Tato věda se stále více odhaluje celou svou podstatou jako technika a směřuje proto též k technologii a aplikaci. Patočka, inspirovaný Heideggerem, přitom chápe novověkou a moderní vědotechniku jako určitý přístup nebo vztah ke soucnu, jen se vyznačuje heideggerovsky řečeno zapomenutostí na bytí a v jehož důsledku neustále dochází k absorbování bytí soucnem. V tomto vztahu ke soucnu, který do svého okruhu stále více zatahuje všechno přírodní a pak i lidské, vládne pochopení soucna jako v zásadě již plně odkrytého a jasného. Ta vědecko-technická civilizace vlastně v konceptu svých možností podle Patočky nezahrnuje ovšem vztah člověka k sobě a tím rovněž ke světu v celku a tím k jeho bytostnému tajemství. V tom právě tý paradox této civilizace. Jo, lidská mysl moderního člověka na jedné straně s dosud netušenou vehemencí odkrývá obrovské oblasti soucna a proniká do nejzazších koutů veškerenstva. Ale na druhé straně zcela přehlíží a zastírá vlastní předpoklady tohoto svého odhalujícího vztahování ke soucnu. Jímž je porozumění bytí a jeho smyslu podle Patočky právě v návaznosti na Heideggera. Ve svém přístupu ke soucnu se tak člověk nakonec spokojuje s pouhým praktickým ovládáním a předvídáním bez rozumitelnosti a beze smyslu. Bytí přestává být problémem, když veškeré soucno ve své vypočitatelné nesmyslnosti leží na bílední. Tím se ovšem člověk podle Patočky vzdává svého zvláštního postavení v univerzu, které spočívá v tom, že se právě vztahuje k bytí a jeho smyslu. Nebo přesněji řečeno, že je tímto vztahem a tak se vlastně vzdává sám sebe. Moderní vědecko-technické porozumění soucnu se tak ukazuje jako základní způsob sebeodcizení dějinného člověka. Tím, že člověk přestává být vztahem bytí a jeho smyslu, se však stává jakousi mocnou silou, nebo dokonce jednou z nejmocnějších sil ve světě a zároveň jakousi, jak říká Patočka v těch temných formulacích, obrovskou stanicí k uvolňování vesmírných sil, akumulovaných a vázaných po celé eony. Člověk tak vytváří koncept vševládnoucí síly a mobilizuje celou skutečnost uvolňování vázaných sil k vládě síly s velkým S. Jo, Patočka tam vlastně navazuje na ten Heideggerův pojem Gestelu, že jo? Ale nemluví o Gestelu, ale mluví o té síle s velkým S. Přitom se zde ukazuje následující paradox. Člověk na jedné straně těchto sil využívá, aby existoval a množil se, jo? Na druhé straně ale je sám do tohoto procesu vtažen a zapojen. Je kumulován, propočítáván, využíván a manipulován jako kterýkoliv jiný stav sil. Na první pohled se zdá, že síla neoznačuje nic jiného, než lidský způsob předvídajícího řízení skutečnosti, jenže porozumění světu jakožto síle činí z pouhých sil něco více, než pouhý korelát lidského zacházení se skutečností, jak říká Patočka. V síle s tím velkým S se totiž ve skutečnosti skrývá, nebo je zakukleno bytí vlastně, jo, které nepřestalo být o ním světlem, které osvětluje svět, ale stává se nyní jakýmsi zlověstným světlem. Síla se tak ukazuje jako nejvyšší skrytost bytí. Již v závěru páté kapitoly v kacíckých esejích přitom Patočka naznačuje, že vláda síly se vposled uskutečňuje skrze konflikty planetárního rázu. Jo, tady vidíme tu spojnici právě s tím jeho pojetím války a 20. století jako války, ke kterému bych se teď chtěl stáhnout. Právě v té šesté kapitole kacíckých esejů Patočka při svých úvahách, kde on uvažuje vlastně o povaze zejména první světové války, ale vůbec o těch válkách 20. století, tak vyslovuje tezi, že tahle válka, už ta první světová válka, znamenala definitivní průlom právě toho pochopení soucna, které započalo v novověku vznikem mechanické přírody a odstraněním těch zábran a konvencí, které se tomuto uvolňování síly stavily do cesty. Jinak řečeno, tato válka znamenala důsledné přehodnocení všech hodnot a znamení síly, ve znamení síly. Jo, tady to je narážka na ten, zase na tu analýzu nihilismu, že jo, ničeho. Jo, jedná se o přehodnocení všech hodnot, ovšem právě ve znamení té síly. Byla to tato válka, která ukázala, že válka je nejintenzivnější prostředek rychlého uvolnění akumulovaných sil. A že proměna světa v laboratoř, která aktualizuje miliardy let akumulované konzervy energie, se proto musí vposled dít válečně. Nejenom první světová válka, ale války 20. století vůbec jsou plnou manifestací, podle Patočky, onoho poměru a přístupu ke skutečnosti, které představuje právě vědecko-technické porozumění soucnu. Patočka přitom charakterizuje celé 20. století jako válku, neboť zde válka doutná i v době zdánlivého míru. A vítězný mír je podle něj pouhou iluzí. Síla pouze používá míru jako prostředku boje. Takže mír se sám stává součástí války. Je její, jak říká Patočka, lstivou etapou, která poráží protivníka bez výstřelu. V této souvislosti Patočka užívá ty své metafory dne a noci, které jakoby nestačilo, že už je to dost temné, že jo? Uvaha. Které už se spojuje právě se svým pojetím války. Přestože noc evokuje temnotu, překvapivě to nejsou síly noci, ale síly dne, které slovy Jana Patočky po 4 roky posílali miliony lidí do Gehenny ohně a díky nim se ta fronta první světové války stala místem, které po roky hypnotizovalo veškerou aktivitu industriální doby. Co to jsou ty síly dne a jaké je hledisko dne? Jo. Hlediska dne je sice vlastně pro jednotlivce život jakoby vším, jo. Ta perspektiva dne jako absolutizuje život, je vlastně ten život nejvyšší hodnotou, která pro něj existuje. Ale zároveň s tím vlastně to hledisko dne vytěsňuje tu lidskou konečnost, smrtelnost a tak dále. Jo. Ty síly dne si pak počínají, jako by vlastně nebylo smrti. Ale paradoxně vlastně tu smrt nějak musí zakomponovat do toho svého přístupu ke skutečnosti, takže nakonec plánují smrt distancovaně a statisticky, jako by znamenala pouhou výměnu ve funkcích. Proto v tomto kontextu dává smysl, myslím, ta Patočková formulace, že ve vůli válce vposled vládne den a život pomocí smrti. Z toho Patočka vyvozuje, že není možno zbavit se války tomu, kdo se nezbaví vlády dne, života v té podobě, která vynechává smrt a zavírá přední oči. S odkazem na popisy frontové zkušenosti Ernsta Ingera a Teilharda de Chardin, zejména těch jeho dopisů psaných z fronty první světové války, Patočka zároveň vyzdvihuje to, co tito autoři popisují jako otřes frontou, který znamená jakousi základní změnu v lidské existenci. Tato zkušenost sebou nese tisí prožitek nesmyslnosti a nesnesitelného děsu. Absurdita fronty slouží především jako demonstrace, že svět, který něco takového dovolí a plodí, musí zmizet a vede k odhodlání skoncovat s celou skutečností, která něco takového vůbec učinila možným. Je zde nahlédnuto něco jako konec všech hodnot dne. Právě v tom se ale paradoxně ukazuje, že v prožitku fronty je na dně něco hluboce a základně pozitivního. Tento prožitek je spojen právě s nocí. Veliká hluboká zkušenost fronty spočívá v tom, že vyvolává noc s její naléhavostí a nezanedbatelností. Právě v tom nejtemnějším bodě frontové zkušenosti, když vypije nejhlubší z kalichů trpkosti až do dna, činí člověk zkušenost naprosté ztráty jakéhokoliv běžného i možného smyslu. Která mu ale také dává poznat nekonečnou prázdnotu a nesmyslnost těch cílů, ideí, programů a možností světa, který právě tímto konfliktem mobilizuje sílu. V téhle krajní zkušenosti noc člověka přepadá jako nepřestižitelná možnost, což je asi narážka samozřejmě na Heideggerův pojem smrti, že má ten existenciální pojem smrti. Čím jsou prohlédnuty a odsunuty stranou domněle nad individuální možnosti dne. A noc se tak stává absolutní překážkou na další cestě špatné nekonečnosti zítřku. Nejhlubším objevem fronty je podle Patočky, cituji, vykloněnost života do noci, boje a smrti. Je to vlastně ostré vědomí neodepsatelnosti této položky, kterou představuje noc a smrt, která se zdá ovšem z hlediska dne pouhou neexistencí. Objevem fronty vlastně je, můžeme říct jinými slovy, proměna životního smyslu, který zaškobrtnul o nic, o nepřekročitelnou hranici, v níž se všechno mění. A právě tato zkušenost podle Patočky vrhá člověka na břeh absolutna, kde už není čeho se zachytit, kde není už nic než naprostá, jako řekne najednou Patočka, naprostá svoboda. Ale to znamená primárně svoboda od všech zájmů života a dne. Otřes frontového zážitku se tak paradoxně může stát příležitostí ke zlomení démonické vlády moderního vědecko-technického porozumění soucnu, jež představuje základní způsob sebeodcizení moderního člověka. V tomto smyslu se právě ta frontová zkušenost může stát bodem obratu, skrze nějž se lze z války vzpozené mírem dobrat půdy skutečného míru, tedy nikoliv onoho polovičatého míru, v němž protivníci mobilizují a počítají na mobilizaci druhého. I Patočka samozřejmě naráží na situaci studené války, ale je otázkou, jestli by současnou světovou situaci hodnotil odlišně. I tato pokračující válka, tedy Patočka má na mysli zejména tu studenou válku, která doutná i v době zdánlivého míru, má svou frontu a své způsoby, jak spalovat, ničit, zbavovat perspektiv lidí, jak s nimi nakládat jako s materiálem síly, která se uvolňuje. Na této frontě se už podle Patočky sice nebojuje v zákopech a střelnými zbraněmi, ale boj zde má formu rezistence nebo protestu proti demoralizujícím a terorizujícím silám a motivům dne. A často má povahu jejich odhalování, protože se právě v době zdánlivého míru ve své pravé povaze skrývají. V tomto boji se platí krví, jež většinou neteče, nebo alespoň neteče v takové množství, jako v horké válce, nýbrž hníje ve vězeních, v ústraních, ve zničených životních plánech a možnostech, jež ale opět poteče, jakmile to síla shledá výhodným. I v této válce analogicky platí to, co ve válkách horkých. Právě ti, kdo jsou v prvních liniích její pomyslné fronty, činí zkušenost otřesení, která se ovšem rovněž ukazuje jako něco hluboce a zásadně pozitivního. Tato fronta je totiž privilegovaným místem, kde lze zakusit svobodu. Bojovníci v prvních liních jsou skutečně svobodní, rozhodně svobodnější než ti, kdo čekají ve zdánlivém bezpečí zázemí a starostlivě přihlížejí zda a kdy na ně dojde řada. Na této frontě se totiž odehrává vlastní drama svobody a svoboda má své místo právě v boji. Patočka zde ovšem zároveň upozorňuje na jisté meze zkušenosti otřesení, k nímž dochází na frontách horkých válek. Tato zkušenost se podle něj dosud nestala dějinným faktorem, protože byla zkušeností každého jednotlivce, vrženého zvlášť ke svému dnu, ale tím pádem ke svému vrcholu. Z něhož opět museli sestoupit do všedního dne, kde se člověk opět nezbytně zmocňuje válka v podobě mírového plánování síly. Je to stav, kdy je člověk stanuvší tváří v tvář otřesenému světu, opět zachycen jeho silami, kdy je zkušenost, která vyvolává noc, opět ohnuta zpět do roviny dne, kdy je to, co patřilo noci a věčnosti, znovu využito silami dne, lze podle Patočky překonat jedině tím, co nazývá solidaritou otřesených. Tyto otřesené přitom Patočka charakterizuje pozoruhodným způsobem jako ty, kdo jsou s to pochopit, oč běží v životě a smrti a následkem toho dějinách. A co to je, oč jde v dějinách a co mají ti otřesení pochopit? Podle Patočky je to to, oč jde v dějinách. Jde tam vlastně o konflikt pouhého života, spoutaného strachem se životem na vrcholu, který neplánuje budoucí všední dny. Nýbrž vidí jasně, prohlíží jasně, že všední den jeho život mají svůj konec. A kdo je schopen toto pochopit, je schopen též obrácení či obratu. Dokonce Patočka tady hovoří o metanoia. Patočka zároveň takového člověka charakterizuje jako duchovního člověka. Otřesení jsou tedy zjevně duchovní lidé. A to otřesení otřesených je přitom specifikováno jako otřesení ve víře, v trojinu, která se u Patočky opakovaně objevuje, totiž v trojinu den, život a mír, jo? Ale myslí se tím ten zdánlivý nebo polovičatý mír. Tolik tedy k Patočkovi. A jestli mám ještě 5 minut, tak bych se pokusil na závěr, kdo neprotestuje, tak bych na závěr se pokusil o jakýsi srovnání obou autorů a zároveň snad i o jejich jakousi aktualizaci. Jestliže bylo na začátku řečeno, že Levinas i Patočka připisují pojmu války a míru ontologický význam, tak tady vidíme, že se jedná význam o dosti odlišný, jo? Možná v něčem protiběžný až. Jo? Podle Levinase je válka způsob, jímž se západnímu filozofickému myšlení od Platona až po Heideggera ukazuje bytí. Ontologii války je vlastně ta tvář bytí, která se vyjevuje válce, je pak zachycena v pojmu totality. Patočka naproti tomu charakterizuje 20. století jako válku, která je plnou manifestací moderního přístupu ke skutečnosti, který představuje právě to vědecko-technické porozumění soucnu. Přitom Patočka vychází právě z Heideggerových kritik moderní vědotechniky, které jsou neoddělitelně spojeny s jeho tezí o zapomenutosti na bytí, která opět předpokládá Heideggerovu ontologickou diferenci soucna a bytí. Tímhle navázáním Na Heideggera se patočka zařazuje do tradice západní ontologie, pro níž je základním vztahem vztah bytí, jakožto horizontu porozumění soucímu, a základním ontologickým děním je odhalování nebo odkrývání soucího. Patočka by se tak v Levinasových očích pravděpodobně jevil jako pokračovatel západní ontologie, která je vlastně ontologií války. Tomu také odpovídají další rozdíly. Přestože Levinas i Patočka požadují zásadní obrat, jímž má být zlomena neblahá nadvláda války, oba tento obrat pojímají odlišným způsobem. Zatímco Levinas za základní situaci, když dochází k prolomení totality, považuje záblesk exteriority, či transcendence ve tváři druhého, pro Patočku, jak jsme viděli, se privilegovanou příležitostí ke zlomení té demonické vlády vědecko-technického porozumění soucna paradoxně stává otřes frontového zážitku, němž se hroutí možnosti, cíle a ideje moderní vědecko-technické civilizace a v nich se plně vyjevuje jejich prázdnota a nesmyslnost. Pro Patočku je tedy bodem obratu jakási mezní situace, nebo možná ještě spíše nezastřené vědomí vlastní konečnosti v Heideggerově smyslu, jo, které zároveň je i podle Heideggera jakýmsi postavení přednic. Že? Které ovšem Patočka aplikuje nejenom na jednotlivý pobyt, jako Heidegger, ale na oblast lidských dějin. Domnívám se nicméně, že přes tyto nepochybné rozdíly se obě pojetí zajímavým způsobem doplňují a především nám mohou obě poskytnout klíč porozumění naší současné situaci. Já se teď, promiňte, dovolením nechci vstupovat úplně na půdu, je to taký tenký led, jo, takže nechci vstupovat na půdu nějakých prvoplánových aplikací politických, ale přece jenom snad pár krůčků opatrných na tomto ledu budu muset učinit, aby bylo zřejmé, v jakém smyslu se domnívám, že oba ti autoři nám pomáhají porozumět těm pohnutým dramatickým a tragickým událostem, které se odehrávají kolem nás a také vlastně pár set kilometrů od nás. Když se podíváme na ten Levinasův pojem totality, tak samozřejmě nám to i hned evokuje, že jo, totalitu v tom politickém nebo politologickém slova smyslu. A když vlastně se zamyslíme nad povahou, když víme, že u Levina se samozřejmě to znamená něco mnohem víc, že jo, něco mnohem podstatnějšího, znamená to přístup ke skutečnosti v zásadě, jo. Ale přece jenom, že jo, on to sám občas spojuje, že jo, on sám vlastně chápe ty totalitní projevy, chápe vlastně jako nějaký plodnice, který vyrůstají z toho hlubšího podhoubí, který právě představuje ten totalitní přístup k tomu, k té skutečnosti. Jo. A když se podíváme třeba na ty současné despotické režimy, jako je Rusko nebo Čína, že jo, které můžeme, jak se domnívám, v dnešních kategoriích, můžeme i v politologických nebo politických kategoriích dnes už klasifikovat jako totalitární, jo, nebo dokonce jako jakési dystopické totality, tak myslím, že právě Levinasův přínos spočívá v tom, že nám ukazuje, že tyhle politické útvary jsou založeny v hlubším přístupu ke skutečnosti, jehož je právě totalitarismus pouze zřetelným výrazem na rovině politické organizace společnosti. A tenhle, ale jak ukazuje taky případ Ruska, zejména té Číny, že jo, tak je vidět, že není asi výsadou jenom západního filozofického myšlení, jo, i když samozřejmě můžeme diskutovat o tom, jakou roli i v současných mutacích těchto režimů sehrály nebo sehrávají ideologie západního původu nebo jejich relikty alespoň. Jo. Ale ukazuje se přesto, že tento přístup ke skutečnosti představuje něco víc, jo? Představuje nějakou stálou možnost nebo nebezpečí pro lidské bytosti, které zapomněly na to, že základní ontologickou strukturou bytí je exteriorita a které se staly slepými a hluchými přikázání nezabiješ problémajícímu z tváře druhého. Jo? A na to člověk asi nemusí zrovna studovat západní filozofii. Jo? Je součástí tragického údělu, že právě lidé, kteří nikdy v setkání s tváří druhého nepocítili stud za svou egoistickou svobodu, jsou tolik přitahováni mocí a že moc, zvláště tam, kde není omezována a korigována, takže opět potenciuje tu zapomnětlivost na zázrak exteriority. Levinasovy analýzy nám zároveň pomáhají pochopit, proč je válka takřka nevyhnutelným vyústěním vývoje každého totalitárního režimu. Tyto režimy jsou posled založeny na lidském postoji ke skutečnosti, jehož podstatou je vlastně válka. V tomhle bodě ovšem lze podle mého soudu navázat i tou Patočkovou diagnózou 20. století jakožto století války. Můžeme si myslím položit právem kacířskou otázku v Patočkově smyslu, zda i v 21. století nadále nemáme dočinění s tím, co Patočka charakterizoval jako s prominutím démonickou vládu moderního vědecko-technického porozumění sousnu, jež představuje základní způsob sebeodcizení moderního člověka, tentokrát ovšem již ve zcela globálním měřítku. Jistě není třeba nijak zvlášť dokládat, že jsme i v 21. století vtahováni, nebo stále více možná vtahování a zapojování do struktura procesů, v nich je náš život slovy Patočky kumulován, propočítáván, využíván a manipulován jako kterýkoliv jiný stav sil. Myslím, že o tom dobře víme všichni, kdo jsme součástí akademického světa, že nemusíme chodit ani vlastně příliš daleko. Přístup ke soucnu, který spočívá v základu těchto procesů a struktur, je ovšem kořenem celé řady krizí, jimiž je chronicky postihována západní civilizace, a které tato civilizace vyváží i do jiných částí světa. V tom kacířském tázání lze podle mého soudu ovšem jít ještě dál. Jo, můžeme si položit otázku, zda jsme nepředali jako západní civilizace tento přístup ke skutečnosti také jiným civilizačním okruhům. Aniž bychom vůbec dokázali domyslet, k jakým důsledkům to povede tam, kde nejenom nikdy nebyl duchovním jádrem dějin evropský program péče o duši, ale ani princip univerzální rovnosti nebo důstojnosti každé lidské osoby, které se v euroamerické civilizaci vždy znovu vynořují, alespoň jako jakési korektivy, proti zmíněným formám sebeodcizení moderního člověka. Tušíme vůbec, jaké džiny z láhve jsme tím vypustili a jaké démonické síly jsme tím rozpoutali? Bych se tady vrátil k předchozímu tématu. Jo? Jenom vzpomeňme na islámské teroristy, využívající vymoženosti moderní techniky v boji proti všemu západnímu. A, nebo právě ten totalitní ruský a čínský režim, které využívají nejenom vysoce moderní vojenské techniky, ale také institucí západního kapitalismu, marketingu, masmédií a sociálních sítí v křížovém tažení proti demokracii a svobodě a tak dále. Tak to vše jsou možná jen různé podoby stejných démonických sil, které jsme pomohli rozpoutat v globálním měřítku. Přitom se nabízí otázka, zda ten vědecko-technický přístup ke skutečnosti se všemi jeho vymoženostmi, které západní civilizace roztrousila, rozšířila po celém světě, nevede nejenom k zapomenutosti na bytí, ale také, zda ještě spíše nepotencuje zapomenutost na zázrak exteriority v tom Levinasově smyslu. Jo, ale možná, že pokud bychom, a tady si dovolím tak jako smířit na závěr Patočku a Levinase, stejně jako on se třeba pokusil smířit Arendtovou a Heideggera ve svých esejích, pokud bychom ty Patočkovy diagnózy prohloubili o Levinasovy úvahy, tak pak bychom mohli tu zapomenutost na bytí interpretovat právě jako zapomenutost na exterioritu, která je podle Levinase vlastní podstatou bytí. A v takovém případě pak ovšem by se asi ukázalo, že lékem na 21. století jako válku, dovolím si tuto aktualizaci, patrně nemůže být a doufejme, že nebude především frontový zážitek, ale také a spíše snaha o zlomení totality skrze obnovení vnímavosti pro zázrak exteriority na všech možných frontách globálního světa, jež by odcizujícím procesům a strukturám obmělo jejich vládu, kterou vykonávají nad našimi životy a vneslo tak do našich životů a vztahů skutečný mír. Tím si dovolil ukončit. Sofistikovaný rozbor Levinasovy a Patočkovy filozofie se zahrocením, které se nás všech dotýká a určitě to nás vyvolá velmi intenzivní debatu, kterou otvírám. Jenom spíš taková připomínka, jak jsi mluvil o tom, že ten Patočka se inspiroval vlastně zkušenostmi z fronty Ingera a Karajvade Šarden. Ten motiv noci, tak se mě vybavil, že jo, román Serinův Cesta do hlubin noci, kde jsou popsány vlastně ty traumatické zkušenosti z fronty první světové války a ta prostě hluboká beznaděj, že? A vlastně ten existenciální šok, na který asi ten Patočka navazoval vlastně v tom Heideggerovském zvuku, že to muselo být to prozření, které zlomilo všechny ty pečetě těch vrstev technologické civilizace, které máme už v sobě jako zakomponované. No, díky za to doplnění, to je dobrá poznámka. Já bych řekl. Tak teď prosím Ota a potom Eugen. No, já bych jenom se byl opakovat trochu ze včerejška, ale já prostě musím opět vystoupit proti tomu označení totalitární, protože to přece znamená o kontrolu veřejného i osobního života. A jakkoliv to jsou samozřejmě strašlivý režimy, tak tam o kontrolu osobního života neběží. A přijde mi to prostě opakovaně naprosto nepřípadně používaný termín, který sám sobě je problematický. Ale spíš moje otázka míří k něčemu jinému. Moje otázka míří k něčemu jinému a to je ta potočkovaná civilizace. A ty jsi to tam myslím ani, to tam nezaznělo, jestli by se to... Kdyby se to tam dalo, lišilo od toho, co jsi říkal, protože tohle asi vychází fakt z těch kacířských esejů uložení. No ne, já jsem to záměrně nezmínil, protože by to ještě zkomplikovalo celou věc. Ale jeho úvahy na civilizaci ukazují, že on přece jenom uvažuje už v globálním měřítku, že jo. A jako na, ale myslím si, že to nemění to základní východisko těch kacířských esejů v tom smyslu, že on přece jenom považuje ty západní dějiny toho za dějiny par excellence. No. Takže vlastně nakonec i to, co potom se děje v tom globálním měřítku, tak považuje za nějaký jako pokračování těch dějin a tudíž vlastně, ale taky zároveň s tím, že ta západní civilizace musí přezít odpovědnost na tenhle vývoj, že? Protože je vlastně jeho základním výnikem nebo tím, kdo je za ně zodpovědný. No. Základním výnikem. No, já jsem to trošku přehnal, no, ale prostě jako no, nese za to tu zodpovědnost, že jo, protože je to ona, která tyhle si démony vyvolala, no, který on tady popisuje. No. A pokud je o ten totalitarismus, no, já nevím, no, já mám dojem, že aspoň když bych použil kategorie Arendtový a když se tak dívám na to, kam to současné Rusko dospělo, tak už bych si troufnul to označit jako totalitární systém, no, protože tam prostě jako už jako on opravdu zasahuje do všech sfér života, jo. Jo, tak jsou to samozřejmě, já spíš bych mluvil o neototalitarismu, jo, v tomhle kontextu, protože se nejedná o ty klasický totalitní režimy, jak je známe do 20. století, že jo. Oni jsou noví tím, že se poučili a že vlastně do sebe pojali řadu prvků toho západního světa, zejména toho západního kapitalismu, že jo. A pak jako, ale naučili se to používat proti těm západním demokraciím, no. Tak jako to je, myslím, ten základní rozdíl, no. A to, že ta Čína třeba připouští určitou jako, já nevím, nějakou, ale taky je to velmi relativní, že kdyby tady seděla Olga Lomová, jak by nám to vysvětlila, že ani to není vlastně pravda, že připouští nějakou, řekněme, svobodu v tom podnikání nebo tak, jo. Prostě tak to je jako možná, já bych to jako zařadil právě do toho. Pohádáme úplně. No, dobře, ale v míru. Tradičním totalitním režimům se vchází rozdíl v tom, že jako jak Rusové, tak Číňani více méně můžou volně cestovat po tom nepřátelském světě, že? To bylo no, to určitě nemůžou. No, Eugen. No, Číňané rozhodně nemohou, myslím, nějaký sociální kredit, ale jenom dobrá poznámka k těm zkušenosti otřesu, třeba frontové, tam je dost pojímá, podle mě dost odlišně už Ardena nebo Ernsta Jünger, když to vypadlo to jméno, tam je to v zásadě zkušenost pozitivní, tam se člověk stává plně sám sebou, plně pocítí okamžik odpovědnost, získává své možnosti, víceméně tím člověk roste a samozřejmě pak to má tam ta tradičnost je přítomná mnohem méně u Ingera, než ten postoj třeba Chardinu a těch dalších, kde padlo jméno třeba Selina. Třeba ten Tejarův postoj taky není nějak jako tragický, právě já si myslím, že jo, tak Patočka to interpretuje skrz Heideggera, že jo, a jako ten, tam je vidět i z toho z té terminologie, že jo, že on vlastně to jako, on to chápe jako tu, jako ten, to ostrý vědomí té smrtelnosti, nebo to vyklonění do nic, jo, prostě, jo, a takže je to vlastně jakási existenciální zkušenost pro něj, jo. Zatímco třeba u toho Tejara, toho znám asi nejvíc, toho, co on tam používá, tak tam je to samozřejmě zapojený do úplně jiných úvah, jo. Tam Tejar jako uvažuje o tom, že se tam nějak jako v bolestech rodí nějaký budoucí svět, jo, a že on teď je jakoby na tý, on to zapřádá Tejar do těch svých vizí, že jo, toho budoucího vývoje lidstva, jo, který vlastně teď je to lidstvo je v nějakých horečkách, že jo, ale právě těch horečkách hledá samo sebe k tomu budoucímu planetárnímu sjednocování, jo, tak to je samozřejmě, jo, Patočka si z toho prostě vzal jenom něco vždycky, že jo, a pak to interpretuje hodně heideggerovsky, že jo, tohle to. Ale teďka, kdybych vlastně před náš, že tam přišlo dost nesourodé pojetí těchto dvou autorů a vlastně ta snaha o jejich na konci tvé přednáškových vyspovědí taková míry. Jako cítím tam dosti velké napětí. No, tak to napětí. Počkej, to přece se z toho je válce a otázky dějinnosti řešení, když o té pojetí Levina Solo, to se spíše týká řešení jako ryze osobního, osobních vztahů, pokud možná Marie, a tyto přístupy nějak dávat dohromady je dosti... Já jsem tu rozdílnost nijak neskrýval, jo, jako to snad bylo zřejmé z toho mýho příspěvku, jo, mě přišlo jenom zajímavé tyhle dva vlastně velmi autory, kteří vycházejí z dost odlišných východisek, tak je konfrontovat, jo? Takže to byla jako konfrontace, ale přitom se mi zdá, že každý říká něco důležitého, jo? Že i ten Patočka nakonec řekne něco důležitého, co může ještě jako prohloubit tu Levinasovu analýzu. Jo? A důležitá o něčem úplně jiném. Ale ne tak docela, protože Levinas prostě taky nijak, a to je zřejmé, že jo, z řady jeho narážek, že on prostě on tam chápe tu souvislost s těmi dějinými událostmi, jo, s tím, teď on to píše sám v reakci na to, že mu vyvraždili velkou část rodiny, že jo, během holokaustu a ten jakoby ten otřes těma událostma té druhé světové války, že jo, ten je tam znát, že jo, on se jakoby vlastně vyrovnává, on se v podstatě tam sám vyrovnává s Heideggerem a s holokaustem, že jo, a teď mu to nějak jako splývá obojí, jo, takže ty jeho, když on na začátku tam začne říkat, že teda vlastně ta, tam začne mluvit nejdřív o té válce jakoby v tom pravém slova smyslu, že o té politice vlastně nakonec, jo, a o těch říších, jako, jo, který jsou vlastně ve své podstatě totalitní, ale samozřejmě to, o co jde jemu, je nakonec jako proniknout k tomu, nebo jemu jde o to tam vlastně vypracovat alternativní ontologii vůči Heideggerovi a vůči celé západní ontologii, že jo. A jako to, co on tam sleduje, je prostě nakonec taky ta otázka bytí, jo, co je vlastně tím původním, tou původní událostí bytí, že jo. Tak jako, ale v tomhle se mi zdá zase, že se prostě schází, že se ty jejich projekty, jakkoliv jsou odlišní v tom, že Patočka navazuje na Heideggera poměrně úzce, jo, tak přece jenom, že se i v té intenci jako potkávají, jo, byť ten jejich postup východisko je jiný, že jo. No. A to si myslím, že všechno opravňuje jako tyhle autory spolu konfrontovat. No. Tak a teď prosím, tři, jo, lidé se hlásili, technická poznámka Ota, potom docen Čím a potom doktor Makovský. Já jsem jenom malou poznámku k tomu Ingrovi, nejsem si tím jistý, ale tam přece nejde v tom, co ten Patočka byl k tomhle ani tak o prostě o první válku, tam jde o to, jak mu padl syn ve druhé válce a o ty věcí bolestný jen. A to je něco úplně jiného, než ten Ingr před nacismem. To je všechno. Jestli je to tak. Ne, no, děkuji za doplnění. Nebo ne? Já nevím, já si to myslím. Já teď nevím přesně, který tam, já se můžu podívat, co on tam přesně cituje. Protože to jsem položil tak jako v Ale on se tam odvolává na reflexe první světové války, že jo? Jak no, toho... to je oslavná kniha. No. Slovy, nebo jak to je. No, jako, tam on vlastně se vztahuje k reflexím první světové války. Jo? Myslím, že to se týká toho Tejára samozřejmě a toho Ingra myslím taky. Jo? Nevím, do jaký míry tam zohlednil i ty pozdější texty. Já nejsem takový znalec Ingra, takže to nejsem schopen posoudit. Tak ujasněno, tak teď radím šík. Já možná budu trošku navazovat. Čím dál víc, možná je to tím, že stárnu nebo co, mám větší a větší problémy s tím frontovým zážitkem u Patočky. Mně se to prostě zdá jako taková, no to jedno. V každém případě, že jo, ten Inger díky tomuhle prožitku pak dospěl k jakési konzervativně pravicové pozici, která se stala docela dobrým žebříkem pro nástup nacismu. A vlastně si s tím jako nedokážu jako poradit, proč tomu vůbec jako Patočka vytáhlo. I když je tam ten existenciální zážitek jo, něčeho, co nás vytrhne, ale pak k čemu to vede? A tohle mě vede k dotazu, dokážete si představit, jak ukrajinský voják, jo, který dneska jako je v té frontové linii, a teďka s každým výskokem z toho tanku nebo z obrněného vozidla riskuje to, že mu neutrhne nohu, nebo že na něho budou střílet, nebo že ho zaměří dron. Takže uvidí exterioritu toho druhého, ať už je to Rus, jo, nebo nějaký jako zážitek, který ho osvobodí ze své egocentrické totalitarizující pozice. To je docela dobrá otázka, jo. Ale myslím, že ten závěr byl už trošku jako mimo toho Patočku, že jo? Protože to bylo jako, Patočka mluví o tom frontovém zážitku, o tom otřesu frontou a mluví o tom, že tam o té zkušenosti svobody, jo? Což je samozřejmě jako na první pohled velmi problematický. Jo, musíme vzít taky v úvahu, že on tam reflektuje svoji vlastní zkušenost, že zkušenost jakoby nějakého disentu v těch podmínkách toho normalizace a potažmo té studené války. A on tam zřejmě teda jako asi, on tam reflektuje nějakou asi autentickou zkušenost, kterou řada lidí potvrzuje, že jo. A někteří s tím ještě taky máme jakousi zkušenost, jo, že prostě tam, kde člověk najednou jakoby vyleze z toho závětří a jde do toho konfliktu s tou mocí, tak najednou opravdu má zažije opravdu nějakou podstatnou hlubokou zkušenost svobody. Jo. A já sám to můžu potvrdit, jo, jako na sobě. No. Netroufám si soudit, protože jsem na té frontě nikdy nebyl. Jo. Tak si netroufám samozřejmě posuzovat a mluvit za někoho, kdo je na frontě. Na druhou stranu jsem slyšel mnoho rozhovorů prostě s těmi vojáky i právě na té Ukrajině, kde mě ten Patočka jako se hned asocioval a vlastně a říkal jsem si, ale vlastně oni to cítí trošku něčem podobně, protože oni tam opravdu jako by jsou hrozně hrdí na to, že bojou za tu svobodu, dokonce zdůrazňují, že oni bojou za nás, jo, což je jako pravda. A oni jsou ty, kdo dneska tam jsou na té frontě a vlastně nesou tu tíhu jakoby toho střetu za celý ten západní svět. Jo. Ale zároveň jako je to většinou nevede k nějakým depresivním náladám, jako tady lidi třeba často na západě vede ta jejich situace v tom závětří. Jo. Oni naopak jako opravdu zřejmě tam nějaký zážitek svobody jako hluboký mají, že jo, a neberou ten svůj úděl, aspoň tak, co jsem slyšel rozhovory, že jo, s různýma těma vojákama, tak se mi vůbec nezdá, že by to vlastně brali nějak jako úplně tragicky v tom smyslu, jako že by, naopak prostě, jako kdyby oni prostě tam tím, že jsou v těch prvních liních toho boje, že jo, tak jako kdyby opravdu tu zkušenost té svobody oni měli, jo, protože ta svoboda vlastně se zakouší tam, kde člověk nelpí na tom životě a teď ho jako vlastně nasadí nějakým způsobem. No. Jenom takový malý dovětek. Já jsem spíš jako měl pocit, jo, jak jednou, až bude mír, jak překonají tu obrovskou propast, která se teďka vytvořila mezi Ukrajinou a Ruskem. Jestli naopak to ten střed a ta válka jako nevytvoří jako po generace něco, co se jim těžko bude hojit. To je, myslím, jiná otázka, to je otázka jakoby viny a smíření teda, jo, která si myslím, že by nás zavedla trošku jiná, někam jinam, o tom já jsem jako nemluvil, jo, ale prostě to samozřejmě jako to, co jsem tady říkal, určitě nemělo by znít tak, že ukrajinský voják by měl objímat nějakého Wagnerovce, nebo ty už tam teď nejsou, ale nějakého Rusáka prostě, jo, prostě ve chvíli, kdy vám někdo vyhlásí válku, tak prostě jako vy musíte hájit holej život, že jo, jako to je naprosto pochopitelný. Ale to jako zase se nevylučuje s tím, že na rozdíl od těch Rusů, kteří opravdu už lidsky klesli tak hluboko, jo, že nemůžou ty Ukrajinci, a často to ukazujou, jako, že nemůžou ukázat nějakou lidskost jako větší, než ukazují oni. Že? To je takovej trošku souboj barbarství s civilizací. Jo? A myslím, že to je z řady těch situací vidět, že prostě ty Ukrajinci se nechovají jako takový s opuštěním z rudy, jako se někdy chovají ty Rusové, jo? I když samozřejmě nevíme zdaleka všechno. Jo? Ale, takže nějaký ponětí o lidskosti toho druhého lze zachovat i v situaci toho bojového střetu, kdy prostě on mi usiluje o život a já o jeho. Jo? Tak to je ještě věc jiná. No, tak teď ještě, než promluví Honza Markovský, čímž bude ta debata uzavřena, tak patrně má nějaké velmi aktuální sdělení Démon. Já jenom té metafoře, ta je špatná, jo? Protože když utočíte, tak rozhodně nepřemýšláte nějak existenciálně. Ta zkušenost té první světové války byla úplně jiná. Jo? Tam ten problém byl ten, že oni byli půl, tři čtvrtě roku v těch zákopech, jo? V tom vladě, že těma krysama mezi prostě vlastníma cizíma výkalama mezi zbytkama těl vlastně vlastních bojovníků i nepřítele, tak to byl ten otřes, jo, kde jste půl roku měli na místě, jo, na západní frontě klid. Ale a, jako když už se pak utočilo, to bylo naopak vysvobození, jo, to byla katarze. Nejhorší bylo právě v těch zákopech. Ještě napadlo k tomu poznámka, jestli můžu krátkou. Abych to trošku odlehčil teda, jo. Právě ty dopisy, on taky psal nějaký dopisy nějakému svýmu příteli, že jo, Tejár, který pak padnul na té frontě, no. A ta jeho manželka, která nějak měla ty dopisy, tak to pak jenom komentovala takovou krátkou poznámkou, že Messie Tejár, jenom petý bavár. Jakože pan Tejár je trochu upovídaný, ale jakože možná ne každý asi tam měl takovýhle, jakoby učinil tu pozitivní zkušenost, jako třeba Tejár. Tak dobře, tak teď Honza Makovský jako poslední. Já jsem měl podobný dotaz jako Dan, on to popsal hezky ty zákopy. Zdá se mi právě, že tady jednak ta výklad války, co by v důsledku technické civilizace platí spíš pro tu první světovou válku. A stejně tak jako ten otřes z frontové linie, tak mě zajímalo, jestli Patočka rozlišoval mezi povahou první světové války a druhé světové války a jestli mu nepřišlo zvláštní, že vlastně ty jeho předpovědi nebo to jeho vysvětlení se jako nepotvrdilo, protože osvobození po první světové válce nic nevedlo a že ho přišla válka ještě mnohem hroznější. No, ale to on tam popisuje, já jsem to i trošku zmiňoval, že on to tam jako reflektuje výslovně, že říká, že zase se jakoby spadlo zpátky do toho polovičatého míru, že jo, a který ale nakonec je, v jehož základu je ta válka stejně, že jo. A to byla ta studená válka, že jo? No, ale já myslím, že on tím myslí i ty mírový období mezi tou první a druhou válkou, jo? Prostě, protože on to tam slovně jako reflektuje, jo? Že to vlastně nevedlo k nějaký obrodě, že jo? A právě to tam zmiňuje v souvislosti s tou solidaritou otřesených, že jo? Kdy tam říká, že právě tím, že jako každý, jo, což je mimochodem taky zajímavý poukaz na nějakou jako přece jenom intersubjektivitu, že jo? Tam v tom závěru, že přece jenom k tomu, aby se dosáhlo nějaký změny, tak je třeba toho spojení těch lidí v té solidaritě těch otřesených, jo? což je taky takovej jakoby zajímavý, možná další ještě styčný bod s tím Levinasem, kdybychom chtěli být velkorysí. ale on to teda jako podle mě vztahuje na obě ty války, jo? A akorát, že s tím, že reflektuje sám jakoby to, že ta druhá válka opravdu souvisí už tím nástupem těch totalitních režimů, jo, a že to je ještě jakoby nějaký, ale to on, ty totalitní režimy on chápe jako taky pokračování té logiky, že jo, toho, o čem on tam mluví, jo. A já si nejsem jist, jako sám jsem se, jste viděli, že jsem se pokusil to nějak opatrně aplikovat, jo, takže si nejsem úplně jist, jestli opravdu ta jeho analýza je takhle omezená na tu první světovou válku, jo, protože ten problém, co vlastně s náma dělá ta technika, ty obrovské možnosti techniky jako v situaci, kdy se rozhodujeme, jestli jít nebo nejít do válečního konfliktu a kdy ten válečný konflikt teda nakonec propukne. Jo. A jakou roli vůbec v tom hraje to nastavení celkový člověka, který už Nietzsche, po něm Heidegger a tady i Patočka svým způsobem interpretuje jako nějaký duch nihilismu, jo, který prostě souvisí s tím, jaký přístup ke světu a ke skutečnosti se nás zmocnil. Jo. Tak potom, když to chápeme v tomhle smyslu, tak se mi zdá, že ta jeho analýza jako fakt platí nejenom na tu druhou světovou válku, jo, nechci říct, že bych to přijímal se všem všude, jo, ale v nějakém ohledu platí na druhou světovou válku a já si dokonce myslím, že platí v nějakém ohledu i na to, co prožíváme teďka. Jo, protože jako já mě samotného musím říct, že mě zaráží ten až ta míra toho nihilismu, vlastně, který je přítomný třeba v tom, jak to Rusko vede tu válku. Jo. Tam už jako opravdu, když se člověk klade tu otázku, kde se ten nihilismus vlastně bere, jo, a co je jeho zdrojem, jo, tak jako člověk hledá nějaký pomoc jako u těchto autorů, jo, možná, že oni něco dosvětlují. Jo. Kdo ví, jestli i ta povaha těch zvláštních jako takových totálních konfliktů i v tom arabském světě nakonec, jak se vůbec jako proměnila tím, že ty civilizace dostaly do ruky tu západní vlastně svým původem západní vědotechniku, že jo, kterou můžou použít v těch válečných konfliktech. Jo. To, jako, tam si myslím, že taky jako možná jsou nakažení tím naším nihilismem jako, a teď se to tak nějak divně mísí s tím jejich vlastním hodnotovým zakořeněním. Jo. A kdo ví, co to dělá v myslích těch lidí. Jo. Prostě, tak já netvrdím, že ta analýza jako sedí jako se všem všude a že bych ji chtěl jako spolknout i s chlupama, jo. Ale zdá se mi, že něco důležitého možná jako osvětluje, jo. A proto bych ji úplně nezahazoval jako nějaký prostředek k porozumění tomu, co se teď děje jako kolem nás. No. Ty, já si můžu doplnit jenom technicky na obranu Patočky, ono i ta druhá světová válka vlastně měla určitý charakter vlastně těch technologií, jo, protože přesně je potřeba si uvědomit, že první světová válka tu probíhala v zákopech a vlastně 5 kilometrů na obou stranách fronty, kde nebyli civilisti, zatímco druhá světová válka prostě bombardování, jo, a nebo ostřelování Berlína dělama, tak to obnášeli vlastně najednou tu existenciální zkušenost neprožívali jenom ti vojáci na frontě, ale vlastně i civilisti. Tak. Díky za tu poznámku, já myslím, že to je na místě. No. Takže děkuji přednášejícímu, diskutujícím a přeju příjemný večer všem. Děkuji.